स्वरूप का ध्यान जो है वो भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग होता है। इसलिए दो तरह की बात है, एक तो सत्संग में सुनने की बात और एक अपने साधन की बात। और सत्संग में तो सभी विषय आते हैं, कभी निर्गुण ब्रह्म की बात है, कभी सगुण ब्रह्म की बात है, कभी राम की बात, कभी कृष्ण की बात, कभी विष्णु भगवान की बात, कभी सदाचार की बात, कभी खान पान की बात, बहुत बहुत बातें आती हैं। इन सब बातों में तो जितनी बातें सदाचार की है व्यापक है, मन शरीर और वचन के संयम की है, यम नियम की है, ये तो सब के लिए एक समान है, सबको लेनी। कर्म योग का साधक हो, ज्ञान योग का हो, भक्ति योग का हो, अथवा निर्गुणवादी हो, सगुणवादी हो, ये यम नियम सदाचार मन इंद्रियों का नियंत्रण ये सभी में आवश्यक है और सब के लिए काम की बात है। लेकिन जो इष्ट की बात है, जो अपने साधन के स्वरूप की बात है, वो अलग अलग होती है और उसके लिए अलग से ही उसको जानना समझना और करना होगा। साधक को ये दो बात का विशेष ध्यान रखना है, इष्ट कोई भी हो और साधन कोई सा हो, अपने इष्ट में और अपने साधन में इसको रखनी पड़ेगी सर्वोपरि बुद्धि। जैसे पतिव्रता पत्नी का अपना पति वो कैसा ही हो, जिस प्रकार उसका पति वही है और उसी की उसे सेवा करनी है, इसी प्रकार से साधन मार्ग में इष्ट और साधन ये दो वस्तुएं ऐसी हैं कि जो बार बार बदलने के नहीं है और जो दूसरे की देखा देखी दूसरी करने के नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि पद्धति बार बार बदलने से कहीं पर भी न तो मन चुकता है और न किसी के प्रति समर्पण होता है। तो साधना की सिद्धि के लिए ये आवश्यक बात है कि अपने मन के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार इष्ट देव को चुन ले और चुनकर उसी का ध्यान करे, उसी के मंत्र का जप करे और उसी की साधन विधि के द्वारा उपासना करे। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे जो देवता हैं, दूसरे रूप हैं, उनसे घृणा करे, उनको छोड़ दे, उनकी उपेक्षा करे, उनका तिरस्कार करे, ये बात नहीं। बल्कि ये माने कि जितने भी भगवान के स्वरूप हैं वो सारे के सारे मेरे ही इष्ट देव के स्वरूप हैं। मेरे ही इष्ट देव श्री कृष्ण का उपासक ये माने कि मेरे ही जो श्री कृष्ण हैं वो कहीं राम रूप से, कहीं विष्णु रूप से, कहीं शिव रूप से, कहीं देवी रूप से पूजा पाते हैं, हैं वो मेरे ही राम। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न स्वरूपों के जो उपासक हैं वो अपने अपने इष्ट देव को सर्वोपरि इस देव को सबका आदि और सारे दूसरे रूपों को उसी के अंतर्गत मानकर उपासना करें, लेकिन करें उसी रूप की। तो ये साधना में एक विशेष आवश्यक बात है जानने की। इसलिए यदि साधन की पद्धति है ध्यान वगैरह की, ये पद्धतियां सबके लिए एक से नहीं होती, इनके लिए अलग अलग अपनी अपनी रुचि, अपना अपना अधिकार, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार इनका चुनाव होता है। जिसकी उग्र वृत्ति है वो श्री कृष्ण के मुरली मनोहर का ध्यान नहीं कर सकता, वो देवियों में सरस्वती का ध्यान नहीं कर सकता। उसके लिए नृसिंह मूर्ति चाहिए, भैरव मूर्ति चाहिए, काली मूर्ति चाहिए, चंडी छिन्नमस्ता बगला धूमावती ये मूर्तियां चाहिए। और जो सौम्य मूर्ति है, सौम्य स्वभाव का है, उसके लिए श्री कृष्ण की मुरली मनोहर रूप मूर्ति चाहिए। जिसके अंदर वात्सल्य की भावना अधिक रहती है उसको भगवान का बाल रूप चाहिए। जिसको ज्ञान की अधिक भावना रहती है उसको भगवान की प्रशांत ध्यानस्थ मूर्ति चाहिए। इस तरह से अपनी अपनी जैसी जैसी है वो बहुत देर में सिद्ध होती है और उससे कहीं कहीं हानि भी हो जाती है। यद्यपि निष्काम उपासना में हानि की संभावना बहुत कम है, लेकिन अपने स्वभाव के अनुकूल इससे होना आवश्यक है। इसीलिए भिन्न भिन्न रूप हैं। तो ये भिन्न भिन्न रूप जो हैं ये तो साधना के हैं, लेकिन जो आम चीज है वो तो यही है कि जो सब के काम की चीज है, मन इंद्रिय, मन शरीर और वाणी, इन तीन का पवित्र होना आवश्यक है। इन तीन की पवित्रता ये साधन में बड़ी सहायक होती है। मन का पवित्र होना, वाणी का पवित्र होना और शरीर का पवित्र होना, ये पवित्र काहे से होते हैं? तप से होते हैं। तपत्पूत मैंने तप से पवित्र जो होता है वो असली पवित्रता होती है। तो वाणी का तप, इसीलिए भगवान ने वाणी का तप, मन का तप और शरीर का तप, ये तीन प्रकार के तप का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में किया। लेकिन जो किसी प्रकार से भी कुछ नहीं कर सकता हो उसके लिए बस सीधी बात एक यह है कि वो केवल विश्वास पूर्वक अपने को असमर्थ मानकर भगवान के चरणों में अपने को डाल दे। ये सब कर सकते हैं और ये इससे जो काम होता है वो काम बड़े बड़े साधनों से नहीं होता। तो दो तरह की साधना है, एक साधना है अपने पुरुषार्थ की, एक साधना है निर्भरता की। पुरुषार्थ की साधना में ज्ञान मार्ग भी है, भक्ति मार्ग भी है, कर्म मार्ग भी है, और जो निर्भर होने की साधना है वो केवल भक्ति नहीं होती, भगवान पर निर्भर है। अपने आप को भगवान के चरणों पर डालकर मनुष्य निश्चिंत हो जाता है, वहां उसमें अहंकार का नाश हो जाता है। तो भगवान के प्रति अपने आप को सौंप दे, भगवान के चरणों में अपने को असमर्थ जानकर डाल दे। ये जितनी हम ऊंची ऊंची बातें सुनते हैं करते हैं इन सब में भगवत कृपा आवश्यक है। भगवान की कृपा के बिना न विश्वास मिलता है, न भक्ति मिलती है, न प्रेम मिलता है, न निष्काम कर्मयोग सिद्ध होता है, न ज्ञान मिलता है। सब में भगवत कृपा की आवश्यकता है। तो भगवत कृपा का जितना जितना अधिक अधिक विश्वास और अवलंबन होता है उतना उतना अधिक अधिक मनुष्य साधन मार्ग में आगे बढ़ता है। ऐसा यदि कोई मान सके ऐसा यदि कोई मान सके कि मैं भगवत प्रवाह के भगवत कृपा के समुद्र में डूब रहा हूँ, मेरे चारों ओर आगे पीछे बाहर भीतर ऊपर नीचे भगवत कृपा निरंतर बरस रही है, मैं जहाँ कहीं जिस तरफ भी देखता हूँ उसी ओर भगवत कृपा का आश्वासन पाता हूँ। तो भगवत कृपा का इस प्रकार जिसको सहारा मिल जाता है, जिसको अवलंबन मिल जाता है, उसको सब तरफ से सब की कृपा प्राप्त होती है। ये नियम की बात है। ये जितनी भी शक्तियां है ना भगवान की, सारी शक्तियों में जो भक्तता होती है उसके लिए जहर अमृत हो जाता है और बैरी उसके साथ मित्रता का बता कर लगता है। और समुद्र जो है ये गो के खुर के समान हो जाता है, गड्ढे के समान। अग्नि जो है ये उसके लिए शीतल ठंडी हो जाती है। और सारी जितनी भी संसार की शक्तियां हैं ये सब शक्तियां उसकी सहायता में लग जाती है। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो भगवान की कृपा शक्ति का जो आश्रय है वो इतना बड़ा आश्रय है, इस आश्रय के सामने दूसरा कोई आश्रय नहीं। भगवान की कृपा का जिसको अवलंबन प्राप्त है उसको किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं। वो कृपा उसके सारे विघ्नों का नाश कर देगी, वो कृपा उसके लिए सारे साधनों को जुटा देगी, वो कृपा उसको भगवान की ओर ले जाएगी और वो कृपा भगवान को लाकर मिला देगी। ये ऐसी चीज है कि साधकों से जो इस विषय में कुछ जानते हैं, जिन्होंने अनुभव किया है, उनसे मालूम हुआ है कि जिनमें कोई योग्यता नहीं, जिनमें किसी प्रकार की कोई साधन सामग्री नहीं, जिनके पास कोई भी बल नहीं, ऐसे लोग भगवत कृपा के बल से भगवत कृपा का आश्रय लेकर और बहुत आगे बढ़ गए। स्वाभाविक वो कृपा उन्हें आगे से आगे ले जाती है। तो भगवत कृपा का सहारा ये सबसे बड़ा सहारा है, सबसे बड़ा अवलंबन है। भगवान ने कहा कि तुम मेरे पर छोड़ दो अपने को, फिर सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरीक्यसी। दुर्ग कहते हैं किले को, कठिनाई को। तो कहते हैं कि साधना के मार्ग में जितने भी कठिन कठिन किले हैं सब किलों से मेरी कृपा तुम्हें पार ले जाएगी। ये भगवान की घोषणा है, मत प्रसादात सर्व दुर्गाणी तरीक्यसी। तो ये एक ऐसी चीज है कि जिन लोगों को साधना में आगे बढ़ने में रुकावट हो रही है, जिन लोगों की ये भावना है कि क्या करें, क्या करने से प्रेम हो, क्या करने से भक्ति मिले, क्या करने से भगवान में मन लगे, क्या करने से भगवान के मन में भक्ति प्राप्त हो, क्या करने से मन संसार से विरक्त हो, उन सब के लिए एक दवा है भगवत कृपा का अवलंबन। ये एक दवा है और ये बहुत बड़ी अमोघ दवा है। भगवत कृपा का जिसने सहारा लिया उसके लिए असंभव संभव हो गया। जिस चीज को कभी नहीं मानता था ये चीज होगी, वो चीज उसके जीवन में हो गई। ये मैंने ऐसी लौकिक बातें और कुछ पारमार्थिक भी ऐसी देखी हैं कि जिनसे पता लगता है कि भगवत कृपा असंभव को संभव कर देती है। जिस चीज को मानते हैं कि अनहोनी है, भगवान की कृपा का सहारा आते ही वो अनहोनी चीज होनी बन जाती है। जिसकी संभावना नहीं वो वस्तु प्रत्यक्ष हो जाती है। ये भगवत कृपा का सहारा लेने पर ये बात देखी गई है। तो इसमें एक का नहीं जिस जिसने भगवत कृपा का अवलंबन किया उस उसका अनेकों प्रकार का अनुभव है, लौकिक पारलौकिक पारमार्थिक। एक आदमी था, उसका भगवान में ध्यान लगता नहीं था, तो होते होते वो नास्तिक हो गया। वो कहने लगा कि भगवान है ही नहीं। ये सच्ची घटना सुना रहा हूं मैं आपको। नौजवान था, वो बीमार पड़ा और बहुत अधिक बीमारी जब उससे हुई तो एक दिन उससे बातचीत हुई तो उसने कहा कि अब तो मैं बिल्कुल असहाय हो गया, कोई उपाय है क्या? हम बच्चे ही थे उस समय, ये बचपन की बात है, हमारा एक मित्र था बंगाली, उसकी बात है। तो ऐसे ही स्वाभाविक ही उससे मैंने कह दिया कि भाई सहारा तो सबसे बड़ा एक ही है और वो सहारा है भगवान की कृपा का। अब वो बीमार था, उस समय उसकी तर्क शक्ति काम नहीं करती थी, बड़ा आतुर था। उसने कहा कि भगवत कृपा ऐसी चीज है? मैंने कहा भाई करके देखो, ऐसी ही है। तो न मालूम उसके क्या वो बात लगी, बीमार था, वृत्ति उसकी एकादशी थी दुख में। उसने कहा भगवत कृपा यदि है तो मुझे कल अच्छा हो जाना चाहिए। इसका मेरे पास उत्तर नहीं था, वो अपने मन से कह रहा था। उसने कहा मैंने आश्रय भगवत कृपा का ले लिया, मैं कुछ बोला नहीं। अब महाराज आश्चर्य की बात है, उसके कैंसर का रोग हो गया था और डॉक्टर ने कहा था कि ये बच नहीं सकता। और दूसरे दिन डॉक्टर आया, उसने कहा कि बड़ा अच्छा मालूम होता है, कल एक्सरे करेंगे। तीसरे दिन एक्सरे हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि ये क्या जादू हो गया, इसके तो कैंसर है ही नहीं। ये कलकत्ते की बात है, सन 1915। उस समय मैं छोटा बच्चा था, बहुत बड़ा नहीं, पर कुछ संस्कार ऐसे थे तो इस प्रकार से मुझे विश्वास होने लगा था कि भाई भगवत कृपा कोई चीज तो है। एक बार की बात है, ये गोवर्धन जी जानते हैं, इन्हीं के वो भाई बंधुओं में थे हरिहरिराम। सच्ची घटना सुनाता हूँ मैं आपको, लौकिक घटना है। ये हमारे एक मित्र हैं रामकृष्ण डालमिया, उनका नाम मुझे नहीं लेना चाहिए था, मैं ले दिया अभी। उस समय वो बंबई में थे और बंबई में सट्टा करते थे, तो उनका उनकी हालत अच्छी नहीं थी। तो हरिराम करते थे रूई की दलाली, मेरे पास रहते थे ब्राह्मण, तो मैंने हरिराम से कह रखा था कि भाई इनका काम तुम करवाना मत। मेरे मित्र थे, मेरे पास रहते थे, पर मैं समझता था कि ये दे नहीं सकेंगे। उन्होंने बिना मुझको बताए और दलाली के लालच में उनका काम करवा दिया, इसमें घाटा लग गया। जब घाटा लग गया तो शनिवार का दिन, सोमवार को पेमेंट है, शनिवार को शाम को हरिराम मेरे पास आया और कहा कि ऐसा ऐसा होगा। अब घाटा वो 200-500 का नहीं था, बहुत बड़ी रकम थी, तो अब क्या हो, वो रोने लगा। उसने कहा कि तो मैं पहले तो उसको मैंने डांट रहा कि तुमसे मैंने कह दिया था कि तुम ये सब मत करना, तुमने क्यों करवा दिया। अब उसने कहा जो हो गई सो हो गई। उसने कहा कि मैं क्या करूं, तो ऐसे स्वाभाविक ही मैं अपने गद्दी में बैठा था, मेरे मुंह से निकल गया कि भगवत कृपा पर विश्वास हो तो जा करो। यही तो अंदर वो एक कोठरी थी, वो उठा, उठ के कोठरी में जाके बैठ गया, अंदर से बंद कर लिया। मैं तो भूल गया उस बात। इसके थोड़ी देर बाद एक आदमी का मेरे पास, उनका नाम अकेले में तुम्हें बता दूंगा, बताना ठीक नहीं अभी, है वो अच्छे फर्म के, उनका फोन आया बम्बई के बाद कि अगर आप घूमने जाएं तो मोटर लेके आ जाऊं मैं। तो मैंने कहा जाओ। तो वो मोटर लेके आ गए और मैं उनके साथ चला गया। उस समय ये मेरिन ड्राइव नहीं था, ब्लड पियर उस तरफ था कुलाबा के उस तरफ। तो हम लोग घूम घाम करके उस तरफ आ गए। जब रात को 8 बजे करीब जब वो मुझे पहुंचाने आए, जब मैं गाड़ी से उतरने लगा तो वो क्या कहते हैं कि हीराम कहाँ है। मैंने बात नहीं चलाई, मुझे याद भी नहीं था। मैंने कहा हीराम तो रो रहा है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ। मैंने सुना दिया ये हुआ। तो उस आदमी से जरा भी आशा नहीं, वो आदमी उदार नहीं। उसने कहा कि सवेरे आदमी भिजवा दीजिएगा मेरे पास, चेक मंगवा लीजिए। मैंने कहा भाई आप चेक देते हैं किस आशा पर, रुपये वापस आने की बात तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा वापस आवे ना आवे आप चेक मंगवा लीजिए। तो ये बात हो गई। तो रात को मैंने एक दो मित्रों से राय की तो उन्होंने कहा भाई आपने तो मांगा नहीं और आपका अपना काम नहीं, ये तो द्रौपदी का भी तीर बढ़ा था। ये मुझसे कहा बनी सिंह जी ने या सीताराम जी को डाल से उन्होंने कहा होगा, ठीक याद नहीं। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो सवेरे भूमि के सज्जन थे तो रामकृष्ण ने क्या किया, अपने देश की हवेली का पट्टा और हैंडनोट लिख के भेज दिया। और वो हैंडनोट और पट्टा दे करके मैंने उस आदमी को भेज दिया उनके पास। उन्होंने क्या किया कि हैंडनोट पट्टा वापस कर दिया, वापस कर दिया और ब्लैंक चेक पर सही करके दे दी। रुपया नहीं भरा, जितना रुपया आवश्यक हो उतना रुपया भर के बैंक से मंगवा ले। पट्टा वापस कर दिया, हैंडनोट वापस कर दिया और ब्लैंक चेक दे दिया। जब वो ले किया मुझे बड़ा आश्चर्य। मैंने कहा भाई ये सब क्या किया आपने। तुमने कहा कि मैंने पट्टे पर और हैंडनोट भरी कर दिया, रुपया आ गया, बहुत बड़ी रकम थी, पेमेंट हो गया। उसके 1.5 महीने बाद रामकृष्ण को रुपया आ गया और रुपया लौटा दिया गया ब्याज समय। लेकिन वो उस दिन रुपया कैसे आया, मैंने उनको बुलाया नहीं। उनसे रुपया मिलने की हरिराम को कोई कल्पना नहीं हो सकती। और 2-4 हजार की रकम थी नहीं, बहुत बड़ी रकम थी। और वो देने वाले आदमी देना जानते नहीं है, तो ये काम कैसे हो गया। तो जिस प्रकार से ये लौकिक काम हो गया उसी प्रकार से पारमार्थिक काम ये भी मैंने देखा है। ये भी मैंने देखा है कि ध्यान नहीं लगता और भगवान की कृपा का आश्रय किया तो ध्यान ऐसा लग जाता है कि जिसकी कल्पना नहीं। तो भगवान की कृपा का आश्रय करने पर ऐसा कोई भी काम नहीं है जो हो नहीं सकता, आश्चर्य होता है। ये ब्रज में इन ज्वालों के बच्चों के साथ इतना विश्वास हो गया कि जब कन्हैया है ना साथ, और जब अजगर के मुंह में जाने लगे तो देखा अजगर नहीं है, खो है पहाड़ से। वहां किसी ने कहा अगर अजगर हुआ तो किसी ने कहा बोले कन्हैया के पीछे है क्या हुआ तो जरा अभी मन में शंका नहीं। जहाँ शंका होती है वहाँ विश्वास की कमी होती है। इसलिए ये मेरे अपने जीवन के अनुभव की बात भी है और मेरे बहुत से जान पहचान वालों के भी, भगवान की कृपा का अवलंबन जो है ये इतना बड़ा आश्चर्य पैदा करता है कि जिस आश्चर्य को देख करके विश्वास नहीं होता। ऐसा हो जाएगा इस प्रकार की कल्पना नहीं होती, मन में आता कि ये बन कैसे गया। एक हमारे मित्र थे वो किसी कुसंग में पड़ गए, थे बड़े वो भगवान के अनुरागी। तो कोई ऐसी चीज हुई कि मानो आज उनका पतन होने वाला है। तो पतन का एक तरफ तो आयोजन हो रहा है, और दूसरी ओर उनको भगवत कृपा की बात याद आ रही है कि भगवान बचा दें। ये मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, एक ओर तो वासना जोर देती है और दूसरी ओर विवेक जोर देता है। विवेक कहता है काम नहीं होना चाहिए और वासना कहती है कि होना ही चाहिए। बहुत लोगों के जीवन में ऐसी बातें आती हैं, तो विवेक के साथ भगवत कृपा का उनको नहीं होता था, ये भगवान बता दे। बीच बीच में मन ऐसा कहता था, लेकिन सात साल इतना जोर था, प्रबल वेग था वासना का कि उसे वो किसी प्रकार से रोक नहीं सकते थे। रात को कोई 3-4 बजे का वक्त है, वासना का जोर बड़ा प्रबल हुआ और अब उनका पतन होगा ही। इतने में क्या हुआ कि उनके प्रेस में जो कमरा था, उस कमरे में लड़के का पैर दिखने लगा और पैर दिखने लगा तो इनके यहां दवाई थी, तो लड़के का पिता जिस समय उनका पतन होता ही, उस समय उस पिता ने आकर के उनके किनार कर दिए। अब इनके आते ही और इनको चेत हो गया, इनके मुंह से निकला के भगवत कृपा आ गई, बचना चाहते थे बच गए। अब उस समय उस लड़के का पेट में दुखता और उसका पिता दवा के लिए न आता तो नुमानी क्या हो जाता। गांधी जी ने लिखा है अपनी जीवनी में, यदि मेरे राम नाम का आश्रय न होता तो मैं अपने जीवन को पवित्र कहने लग नहीं रह जाता। ये विलायत की बात है, लंदन की एक होटल की बात। तो भगवान की कृपा किस समय किस प्रकार से आकर के बचाती है इसका पता नहीं, पर वो बचाती है, सहारा देती है, रक्षा करती है और साधन बना देती है। तो भगवान की कृपा का अवलंबन इतना महान अवलंबन है कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। ये चित्त की व्याकुलता होती है, इसको भगवान की कृपा जाती है। मैं जब पहले पहल गया अलीपुर जेल में गया तो वो छोटी सी गना कोटरी थी, उसने मुझे बंद कर दिया। अब शाम का वक्त था, 5 बजे का नजर दिया, तो अब मन में एक बार तो बड़ी व्याकुलता हुई। व्याकुलता होते ही ये भगवान की कृपा याद आई और कृपा याद आती भगवान का नाम याद आया, तो बुद्धि तो आई नहीं ऐसे कि नाम उंगली से भी जाप करने, मन में आया कि माला हो तो नाम जपे। अब माला वहां कहां से आ गए, तो जो पहरे पर सिपाही था, पहरा दे रहा था, हिंदू था, उसको बुलाया मैंने। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास माला है क्या? उसने कहा क्या करोगे? मैंने कहा भगवान का नाम जप करना चाहता हूँ। उसने कहा भाई माला तो नहीं है, तो तुमको मैं रास्ता बताता हूँ, वो गुरु बना। उसने रास्ता बताया, उसने एक कील ला के दी मुझे, कहा कि ये कील लो और नाम जब करते करते जब 100 नाम पूरा हो जाए तो दीवार पर कील से लिख खींच दो, एक माया हो गई। रास्ता बताया, ये मुझे ठीक क्या आता थी, ये रास्ता बताया और मैं जाप करने लगा और मन में भगवान की कृपा का अवलंबन। थोड़ी देर में मेरा चित्त शांत हो गया उसी जेल में और फिर वो शांत बना रहा। इस तरह से ये चित्त की व्याकुलता, रास्ते का न सूझना, मार्ग का भटक जाना, ऐसी बातें जीवन में बहुत मैंने देखी है। और उस समय भगवान की कृपा ने ऐसा काम किया महाराज कि अब मैं आपसे क्या बताऊं, भगवान की कृपा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना भी कृतज्ञता है। इतनी कृपा है कि उसके प्रति कृतज्ञता क्या प्रकट की जाए, इतनी कृपा है। पद पद पर वो कृपा करते नहीं थकते और हम लोग कृपा की अवहेलना करते नहीं थकते। हम लोग न मानने वालों पर कृपा होती है और नित्य होती है, अपार होती है, अजस्र होती है, कोई उसका ठिकाना नहीं है। इतनी महान कृपा भगवान की होती है कि न मालूम वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे आकर क्या क्या पहले से व्यवस्था कर देती है, कुछ ठिकाना नहीं। मेरा जीवन तो पहले तो सामाजिक था, फिर राजनीतिक हुआ। अब पहले पहल तो मुझे ये कई साधु मिले, मेरी दादी थी वो बड़ी भक्त थी, ये भारती जी मिले, फिर शेर जी मिल गए। नहीं तो मैं न मालूम किसी राजनीति के प्रवाह में जाता, बहुत क्या होता क्या पता था। पर सच कहता हूँ कि भगवान की कृपा ही मुझे इस तरह खींच लाई। बार बार मैंने भागने का प्रयत्न किया, इससे जबरदस्ती मानो पकड़ के रख लिया गया कि तुम्हें रहना होगा इसमें। न मालूम कितने कितने प्रलोभन आए मेरे सामने, कम नहीं आए, करोड़ों रुपए के प्रलोभन आए और बड़े बड़े भय आए। पर जब जब ये आया तब तक मुझे भगवान की कृपा ने बचाया। ये मैं आपको सत्य अपना अनुभव करता हूँ गंगा के तट पर। जब जब ऐसी ऐसी कोई चीज आई तब तक भगवान की कृपा आई। बहुत गिरने के प्रसंग आए, बहुत डूबने के प्रसंग आए, बहुत लालच के प्रसंग आए, बहुत बहुत आए और बहुत बड़े बड़े आदमी आए मेरे पास। इस समय ना नहीं बताना चाहता, बहुत बड़े बड़े आदमी जिन लोगों की कृपा प्राप्त करना लोग चाहते हैं, वे लोग मेरे पास प्रलोभन लेकर के आए और सच्चे रूप में आए, पर मुझे भगवान ने बचाया। क्यों बचाया? भगवान की कृपा का मेरे मन में कुछ पहले शुरू से ही ये बातें साधन की ऐसी हैं जो गुप्त होने पर भी बहुत गुप्त नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो साधन की बात नहीं कहनी चाहिए किसी को, पर एक उत्साह वृद्धि के लिए ये मैं कह रहा हूँ कि ये एक बार का नहीं, बार बार का मेरा अनुभव है कि भगवान की कृपा का सहारा, बस मन में कृपा का सहारा, साधन ही था मैं। मेरे पास तो आप समझिए लोग मुझे बड़ा विद्वान मानते हैं, कई लोग बड़ा, उन्होंने एक ने तो विद्यार में उपाधि दे दी। मैंने कहा तुम भूलते हो, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, आता ही नहीं। सचमुच जो बिल्कुल मूर्ख आदमी, विद्याहीन आदमी, पर वो मुझे कहाँ से आ गया? ये भगवान की कृपा से। साधन संपत्ति अगर कुछ है तो वो सारी के सारी भगवान की कृपा लब्ध है, उसमें जरा भी पुरुषार्थ नहीं। पुरुषार्थ का अभिमान अगर मैं करूं, पुरुषार्थ की बात मैं कहूं, तो बिल्कुल गंगा के तट पर सोरा ने झूठ बोलूं, है ही नहीं। वो एक बंगला में बड़ी सुंदर एक कहावत है, कहते हैं पानी के सोमा चाहिए नहीं जीवों ने, चाहिए मुझे ऐसे तुम कोले को रोटी ले ली है तो पोते जो ना ये हमने प्रदान माना है इसके बाद दुनिया में तुम पे भगवान ने मार के रोका, उस मार्ग पर मत जाना। पर मैं गया, शिक्षक ने कहते हैं तुम पीछे पीछे दौड़ कर फिर मुझे पकड़ लाए। तो पोते जो ना तेरे ऐसे बोले काने काने पोको को एक हो सबू तो ले गए थे क्या है। तुमने कहा कि उस मार्ग पर जाना मत, पर मैं चला गया तो थे देवना उस मार्ग पर जाना मत, ये तुमने कान में आगे कई कई बार कहा, फिर चला गया मैं। तो तुमने दोनों हाथ पसारे, पीछे दौड़े और मुझको पकड़ के ले आए। यही बात भगवान की कृपा का जब सहारा होता है तो पीछे पीछे रहती है, और वो कृपा कभी डरा कर, कभी धमका कर, कभी पुचकार कर और भगवान को वो नहीं देते। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, सारे साधनों का एक उत्तर है, ये नहीं बनता भगवान कृपा का कारण, नहीं बनता कृपा का आश्रय करो, नहीं बनता कृपा करिए प्रार्थना करो। एक ऐसी चीज है जिस कृपा के सामने कोई शक्ति नहीं विरोधी, जो टिक सकती है भगवान की कृपा, ऐसी वस्तु। तो इस कृपा, भगवान की कृपा जिस पर हो गई है, उस पर दूसरी सारी कृपाएं अपना सारा बल लगा लगा कर अपने को कृपार्थ मानती हैं। दूसरी जितनी कृपाएं हैं, सब कृपाएं भगवत कृपा का अनुगमन करना चाहती हैं, किसी प्रकार काम जिसका होगा ही, और उसमें अगर हम सहारा लगा दे तो हमारा भी नाम हो जाए। ये बात गंगा जी ने भी आशीर्वाद दिया सीता जी, बोले आज सत्य हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये तो होना तो है ही, हमारी बात भी रह जाएगी। गुवारों ने लकुटिया लगा दी गोवर्धन पहाड़ के, उनका भी नाम हो जाए। इस प्रकार से जहाँ भगवत कृपा होती है वहाँ सब कृपाएं अपने आप आती हैं। कई साधकों से मेरी बातें हुई हैं, अच्छे के साधकों से, उन लोगों ने अपने जीवन का हाल बताया है, कृपा के द्वारा उनको न मालूम क्या क्या हो गए। थे सतीश चंद्र मुखर्जी, वो काशी में रहते थे, उनका देहांत हो गया, बहुत बड़े विद्वान, ये नेशनल कॉलेज जो कलकत्ते में था उसके प्रिंसिपल थे, बहुत बड़े विद्वान थे, विजय कृष्ण गोस्वामी के शिष्य। उन्होंने अपनी जीवन घटनाएं बताई, उन्होंने इतना बताया कि उनको तो जो कुछ मिला केवल कृपा से मिला, गुरु मिले कृपा से, गुरु ने मार्ग बताया कृपा से, और वो लगे कृपा से, और उनको सिद्धि मिली कृपा से। तो भगवान की कृपा ऐसी है, उस कृपा पर कोई अवलंबन करके अपने को उस कृपा पर छोड़ दे, उस कृपा के भरोसे बिना शर्त अपने को डाल दे, तो वो कृपा, वो स्वाभाविक सहज कृपा भगवान की अपने आप अपने विरुद्ध के लिए, अपने व्रत के लिए, अपने नाम की रक्षा के लिए, वो कृपा अपने आप इस प्रकार की स्थिति पैदा कर देगी, जिस स्थिति में सारे काम स्वयमेव सिद्ध हो जाएंगे, लौकिक पारलौकिक पारमार्थिक आध्यात्मिक। पर मुश्किल इतनी है, ऐसी कृपा होते हुए भी उस कृपा पर विश्वास नहीं होता, बस यही कमी। ये मेरे पास आज और कल में कई भाई कई माताएं ने मुझसे यही सवाल किया कि होता नहीं क्या करें, होता नहीं क्या करें। तो उसका एक ही उत्तर है, या तो भाई अपने पुरुषार्थ से साधन करो, लगाओ बल, या अपने को असहाय और निर्बल मानकर भगवान की कृपा पर विश्वास कर लो। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहिं भक्त भक्त उर चंदन। भगवान को जानने का उपाय क्या है? उनकी कृपा। यमी वेशे विनते तेन लभ्य, ये श्रुति कहती है, जिस पर वो परमात्मा कृपा करते हैं उसी को उनकी प्राप्ति होती है, भगवत प्रेम की प्राप्ति और भगवत धाम की प्राप्ति, भगवत नाम की प्राप्ति, भगवत रूप की प्राप्ति, ये सब के सब भगवत कृपा के अधीन है और सहज है। और कृपा का अवलंबन करेगा वही जो अपने को असमर्थ मानता है, वही जिसने बाबा बल है, जिसने पौरुष है, जिसने साधन संपत्ति का अभिमान है, वो किसी कृपा क्यों चाहेगा? कृपा तो चाहेगा निर्बल, तो क्या करें, अपने में तो बल है नहीं, तुम कृपा करो तो काम बने। ये जो अपनी निर्बलता है, ये जो अपने अंदर से साधन के और किसी प्रकार के बल के अभिमान का जो अभाव है, यही भगवत कृपा की ओर खींचता, कि जब तक अपने बल का अभिमान, अपनी जो निर्बलता है, ये भगवान की कृपा को बुलाती है। जब तक ये बल रहता है, कुछ भी पुरुषार्थ का बल, अपनी बुद्धि का बल, ये बुद्धि का बल बहुत चक्कर में डालता है, मैं समझदार हूँ, बस ये बात जहाँ मन में आई, बुद्धि ने कहा तू बड़ा समझदार, वहीं भगवान की कृपा हट गई। तो भगवान की कृपा के लिए तो बुद्धि का बल, शरीर का बल, मन का बल, ये सब का सब निर्बल हो जाना चाहिए, भाई कोई बल नहीं। जब लग गजबल अपनो बरस्यो, नेक सरो नहीं काम, और निर्बल है बलराम पुकारे, आए आधे नाम। ये निर्बलता, ये बहुत बड़ा बल है। निर्बलता भगवान को लाती, भगवान ने कहा ये जो बल का अभिमान है, ईश्वरो महम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं बलवान। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा बल भैया तुम्हारे पास रहे, तुम बड़े बलवान, हमारी तुम्हें आवश्यकता नहीं। ये रामायण में बड़ा सुंदर उदाहरण आता है, जब जनक जी महाराज ने कह दिया वीर दीन मही में जानी, तो लक्ष्मण जी को बड़ा कोप हुआ। ये राघवेंद्र का अपमान है, और लक्ष्मण जी अपने बल का बखान करते हुए बहुत कुछ कह गए। सको मेर मूल कई बतोरी, कांचे घर में डारो फोरी, हैं चंदू को ब्रह्मांड उठाऊं, सुयोजन प्रमाण ले धाऊं, यो करूं बोल सके। न तो कोई हिला, न कोई बोला, न कुछ हुआ, न कुछ बना। तो लक्ष्मण जी के मन में एक बात उठी, इसका संकेत वहाँ पर है। तब बोले तोरों छत्र का दंड जने सब प्रताप बलनाथ। बस अब तक बोलते गए कुछ नहीं हुआ, और जहाँ सब प्रताप बलनाथ, ये भगवान के बल का आश्रय आया और अपने बल की विस्मृति हुई, क्या हुआ? लखन सकोप बचन जब बोले, जग मगान महि दिग्गज डोले। वो दिग्गज अब तक नहीं डोले थे, तो कई देर से बोल रहे थे, दिग्गज चुपचाप, और महि नहीं डगमगाई थी। पर जहाँ इन्होंने कहा सब प्रताप बलनाथ, जहाँ भगवान के बल का आश्रय आ गया, भगवत बल सहायक हो गया, वहाँ देखा पृथ्वी ने कि अब प्रलय हो जाएगी कुछ होगा तो, जग मगान महि दिग्गज डोले, सब डर गए, सकल लोग सब भूख डराने, यही हर्ष जनक से पुछाने, ये सारी क्रियाएं हो गई साथ ही साथ, कब हुई? भगवान के बल का आश्रय करने पर। तो भगवान की कृपा का जो बल है, यही जीव का परम बल है। अरे हम हैं क्या, हम कर क्या सकते, हम तो अभिमान से कुछ कह लें, बोल लें, कुछ करने की समर्थ ही नहीं है। तो भगवान की कृपा से होता है जो कुछ होता है। मनुष्य सफलता में अपने को हिस्सेदार बना के कह देता है कि ये मैंने किया, असफलता में दोष डाल देता है भगवान पर कि भगवान की मर्जी ऐसी थी, क्या करें। तो असल में जो सफलता मिली है वो भगवान के बल पर, यही वो केनोपनिषद का यही तो उपाख्यान है। इंद्र और अग्नि और ये वायु बल का अभिमान कर रहे थे, भगवान ने ब्रह्म ने यक्ष के रूप में ये दिखा दिया कि तुम तो चिंता नहीं जला सकते, चिंता नहीं उगा सकते, तो तुम्हारा बल क्या है, तुम्हारे बल का झूठा घमंड है, तो सारा का सारा बल तो उसका है जिसके बल से कुछ हो रहा है। प्रहलाद से पूछा ने कैसे पूने कि तुम किसके बल से इतना नाच रहे हो, प्रहलाद ने कहा कि जिसके बल से सारा जगत नाचता, जिसके बल से आप बलवान बने हुए, तो सारा बल तो उनकी कृपा से आता है, सब कृपया वलभ्य। तो भगवान की कृपा का सहारा करो और करके देखो, ये परीक्षा कर लो भले। कृपा का सहारा जिसको जब ठीक हो जाएगा, आप देखिए आश्चर्य होगा, जो चीज आप नहीं समझते थे होना, वो चीज बन जाए।

जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतु हरि भजन जगत सब सपना जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय बलराम चंद्र की जय मोहन दिवाले की जय सिंद रे गोपाल रे जय जय प्रभु दीन दयाल रे गोविंद हरे गोपाल रे गोविंद हरे गोपाल रे प्रभु दीन दयाल रे या बर राम चंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय अब नहीं मानू राणा थारी बात मैं बर पायो गिरधारी अब नहीं मानू थारी बात मैं बर पायो गिरधारी अब नहीं मणि कपूर की एक गति है को हजारी मणि कपूर की कंकर कंचन एक गति है गुंज मीरा चही कसारी मैं बर पायो गिरधारी कंकर कंचन एक गति है गुंज मीरा चही सारी मैं बर पायो गिरधारी अब नहीं मानू राणा थारी बातों में बर पायो अनल धनी को शरणों लेनो हाथ सुमरणी धारी अनल धनी जो गलियो जब क्या दिल गिरी गुरु पाया अब भारी मैं बर पायो गिरधारी जो जलियो जब क्या दिल गिरी गुरु पाया बारी में भर पायो अब नहीं मानू राणा थारी बात में भर पायो गिरदारी अब सतसंगति में दिल राजी भई जगत से न्यारी सतसंगति में करोड़ बार समझाओ मोको चालूंगी बुद्धि हमारी मैं भर करोड़ बार समझाओ मोको चालूंगी बुद्धि हमारी मैं भर अब नहीं मानू राणा थारी बात बर पायो रतन जड़त की टोपी सिर पे हार कंठ में भारी रतन जड़त की चरण घूगरू घम कपड़त है मैं करा श्याम संग यारी मैं बर पायो चरण घूगरू घम कपड़त है मैं करा श्याम संग यारी मैं बर पायो गिरधारी अब नहीं मानू राणा थारी बात मैं भर पायो गिरधारी अब नहीं मानू लोक लाज में सब ही डारी यो तन चरण आधारी लोक लाज चरण आधारी मीरा के प्रभु गिरधर नागर जख मारो रे संसारी मैं बर मीरा के प्रभु गिरधर नागर जख मारो रे संसारी मैं बर पायो गिर अब नहीं मानू राणा थारी बात मैं बर पायो गिरधारी यावर रामचंद्र की जय ना तो नाम को जी मासू तन कन तोड़ो जायक ना तो नाम तनिकन तोड़ो जाय ना तो तनिकन तोड़ो जाय तनिकन ये ना तो नाम को जी मासू तनिकन तोड़ो जाय के ना तो प पाना जो पीली पड़ी लोग के पिंड रोग पाना जो खाने लांगण में किया मर राम मिलन रे जोग ना तो ना मासू तन कन तोड़ो जाय के ना तो नाम तनिकन तोड़ो जाय के ना तो नाम को जी मासू तनिकन बाबल बेद बुलाइया पकड़ दिखाई मारी बाबल मूरख बेद मरम नहीं जाने कर कले जक माय ना तो नाम को मासू तनिकन तोड़ो जाय के ना तो तनिकन तोड़ो जाय ना तो तनिकन तोड़ो जाय तनिकन ये ना तो नाम को जी मासू तनिकन तोड़ो जाय के ना तो जाहू बेद घर आपने तेरा किया न हो जाहू बेद मैं तो दाजी दीरे की तू काय को खद दे ना तो नाम को जी मासू तनिकन तोड़ो जाय के ना तो ये ना तो नाम को जी मासू तनिकन रे रे पापी पपी हरा पीव को नाम न ले रे रे पापी सुन पावेगी बिरानी कोई पीव कारण जीव दे ना तो नाम को जी मासू तनिकन तोड़ो जाय के ना तो तनिकन तोड़ो जाय ना तो।